Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef Sztabu Generalnego wśród wojskowych, którzy 1 marca odbiorą akty nominacji generalskich. Kilkanaście krajów za zwiększeniem unijnego budżetu. Więcej patroli, częstsze kontrole na drogach w ostatni weekend ferii. Szef Sztabu Generalnego wśród 14 wojskowych, którzy 1 marca odbiorą akty nominacji generalskich. Awanse otrzymają też dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych, mówi rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron. Wśród mianowanych są szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Leszek Surawski, który został awansowany na stopień generała. Na stopień generała broni awansowani zostali generał dywizji Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, oraz generał dywizji Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Z powodu wcześniejszego sporu między MON a ośrodkiem prezydenckim nominacje nie zostały wręczone w sierpniu i listopadzie. Kilkanaście krajów za zwiększeniem unijnego budżetu po 2020 roku. Na nieformalnym szczycie w Brukseli pojawił się też temat powiązania funduszy z praworządnością. Na razie bardzo ogólnie. Negocjacje budżetowe zawsze są trudne, ale te w związku z dziurą we wspólnej kasie po Brexicie będą wyjątkowo wymagające, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy szefowie państw podeszli do tej kwestii raczej z otwartością, aniżeli z przygotowanymi z góry czerwonymi liniami nie do przekroczenia. Ale różnice zdań są duże, bo płatnicy netto nie chcą zwiększać składek do wspólnej kasy. Polska, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, jest w grupie, która chce większego budżetu, by chronić politykę rolną, ale przede wszystkim politykę spójności. Ponieważ jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, musimy nadrabiać straty. Premier Morawiecki odniósł się też do pomysłów powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością czy polityką migracyjną. Mówił, że sama warunkowość jest dobrym pomysłem. Ale musi być zależna od bardzo obiektywnych kryteriów. Warunkowość przy wypłacie unijnych funduszy komisja ma zaproponować 2 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej patroli i częstsze kontrole na drogach w ostatni weekend ferii. Zimowy wypoczynek kończy się na Kujawach, w Lubuskiem, Świętokrzyskiem, Wielkopolsce i Małopolsce, mówi Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji. Gdy będą tworzyły się korki, będziemy oczywiście podejmować ręczną regulację ruchem. Będziemy również kierować pojazdy na drogi alternatywne. No tego większego ruchu możemy się spodziewać na tych ciągach komunikacyjnych, które prowadzą z górskich miejscowości. Sprawdzana też będzie oczywiście trzeźwość kierowców. Rock i muzyka klasyczna, czyli koncert To co najpiękniejsze zima. Dziś o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią artyści znani m.in. z projektu Męskie Granie 2017. Dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach mówi, że płyty z tego cyklu doceniane są przez słuchaczy od samego początku projektu. Tylko jedna płyta w tym całym ciągu od 2010 do 2017 nie była platynowa. Niezwykły rezultat, niezwykły wynik. W drugiej części koncertu suita na orkiestrę estradową Dmitra Szostakiewicza w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Pierwsza część koncertu na antenie Szostakowicza, na antenie Trójki tuż po 19:00, druga część w Jedynce o 20:30. Transmisja na żywo na portalu polskieradio.pl oraz na profilach rozgłośni na Facebooku. To był serwis Trójki, teraz sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Krzysztof Łoniewski. Gwiazda Ester Ledeckiej świeci w Pjongczangu pełnym blaskiem. Czeszka po zaskakującej wygranej sprzed tygodnia w alpejskim supergigancie dziś dołożyła złoto w slalomie gigancie równoległym, ale w snowboardzie, gdzie była już jedną z faworytek. Nasi bobsleiści faworytami w rywalizacji czwórek nie są i po 2 olimpijskich ślizgach zajmują 14 miejsce. Przed nami pierwszy w historii wyścig panczenistów i panczenistek ze startu wspólnego. U pań pobiegną Luiza Złotkowska i Magdalena Czyszczoń, u panów Konrad Niedźwiecki. I jeszcze uwaga, kibice hokeja o 13:10 początek meczu o brązowy medal. Kanadyjczycy spotkają się z Czechami i nudy nie będzie. Liczymy też na emocje w dzisiejszych meczach piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, na przykład w Szczecinie, gdzie Pogoń spotka się z Wisłą Płock. Ciężki mecz przed nami, ale nie spuszczamy głowy po tej jednej porażce z Lechem Poznań, bo wszyscy wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani i mogę tutaj otwarcie powiedzieć, że już chyba się nie możemy doczekać tego meczu z Wisłą Płock. Mówił napastnik gospodarzy Łukasz Zwoliński. Dziś grają jeszcze Brookbet z Sandecją i przede wszystkim wieczorem o 20:30 Krakowie z Legią. W siatkarskiej Plus Lidze o 14:00 kolejną wygraną o Niko Warszawa zagra na wyjeździe z BBTS-em Bielsko-Biała. Tę imponującą serię ekipy Stefana Antigi tłumaczy dyrektor sportowy Oniko Paweł Zagumny. Myślę, że jest to drużyna, która bazuje na teamie. Myślę, że stworzyliśmy fajny team spirit, każdy się wspiera.

Nie mam takiej informacji, żeby to postępowanie było zakończone. To jest oczywiście w kompetencjach prezesa Rady Ministrów, ministra koordynatora. Wiemy, że zostało przez pana generała Kraszewskiego złożone odwołanie. No, czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Czyli żadnych nowych wieści nie ma? Ja takich żadnych nowych wieści nie mam, więc myślę, że gdyby były jakieś nowe informacje, to bym tę wiedzę posiadał. Natomiast to, o co pani redaktor pytała na początku, to co było w serwisie, no to jest bardzo dobra informacja, dlatego że mamy nominacje generalskie. Pan prezydent wczoraj potwierdził to, że te nominacje zostaną wręczone 1 marca. Między innymi będziemy mieli czterogwiazdkowego generała, szef sztabu generalnego, pan generał Suraski otrzymuje nominacje. Zasłużeni oficerowie, generałowie to są zarówno powołania na pierwszy stopień generalski, jak awanse także w ramach korpusu generalskiego. I to jest efekt wniosku pana ministra obrony narodowej, pana ministra Błaszczaka, uzgodnionego z BBN-em, z panem prezydentem. To jest czyli w element... stosunkach pomiędzy MON-em a BBN-em i Pałacem Prezydenckim przyszła wiosna. Mamy bardzo dobre relacje, pracujemy intensywnie, jeżeli chodzi o system kierowania, dowodzenia. Mamy uzgodnione te kwestie personalne związane z awansami generalskimi, więc absolutnie można powiedzieć, że wiosna i bardzo dobry klimat i bardzo dobra współpraca, ale to są dobre decyzje dla Wojska Polskiego i to są pożądane zmiany. Choć na dworze zima. Część unijnych przywódców podczas nieformalnego szczytu w Brukseli zaproponowała powiązanie praworządności z wypłatą unijnych funduszy. Kanclerz Angela Merkel, także między innymi premier Włoch, uważają ponadto, że pieniądze powinny być powiązane z przyjmowaniem czy nieprzyjmowaniem uchodźców. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki mówi, że warunkowość przyznawania unijnych funduszy jest potencjalnie bardzo dobrym pomysłem, ale musi ona być zależna od bardzo obiektywnych kryteriów. Poza tym uważa po rozmowie z Fransem Timmermansem, że temperatura sporu między polskim rządem a Komisją Europejską opadła, a Timmermans lepiej rozumie, dlaczego Polska chce reformować wymiar sprawiedliwości. Czy według państwa są szanse na dobry budżet dla Polski? Jarosław Sellin. Tak, w tej perspektywie 21-27 takie szanse są, ponieważ Polska jeszcze tej średniej unijnej, jeśli chodzi o poziom życia, o zasobność, o dobrobyt, nie osiągnęła, a właśnie te środki, ten poziom życia, który mają największe kraje zachodniej Europy, a te środki Unii Europejskiej są głównie właśnie na to przeznaczane, na tym ma polegać Solidarność Europejska, że budżet Unii Europejskiej jest wydawany na wyrównywanie poziomów życia przede wszystkim i temu służy przede wszystkim polityka spójności, ale też wspólna polityka rolna i to są dwa polskie priorytety niezmienne, również w poprzednich perspektywach to były priorytety i myślę, że te priorytety mają szansę się utrzymać. Jest pokusa oczywiście też, żeby stworzyć kolejne priorytety, na przykład bezpieczeństwo Europy, jakieś plany związane z ambitniejszą polityką militarną Europy. My też to wspieramy, ale zawsze też bardzo mocno podkreślamy, że to musi być niekonkurencyjne wobec NATO, wobec Paktu Północnoatlantyckiego. To musi się mieścić w ramach NATO, bo jednak zdecydowana większość państw Unii Europejskiej również należy do NATO, więc nie ma sensu tutaj tworzyć jakiejś konkurencji i rozrywać więzi ze Stanami Zjednoczonymi, bo to nie jest w naszym interesie. Więc tutaj są też pomysły, to zwłaszcza kanclerz Merkel forsuje, żeby też stworzyć jakąś solidniejszą bazę finansową do pomagania uchodźcom. My też jesteśmy za tym, zwłaszcza jeśli to będą środki przeznaczane i finansujące pomoc na miejscu, tam gdzie ci uchodźcy w pobliżu kraju, z którego uciekli, koczują w obozach, trzeba im tam pomagać. Czy opozycja będzie wspierać rząd w staraniach o dobry budżet? Wczoraj w Trójce szef klubu Platformy Sławomir Neumann powiedział, że do tej pory tylko Platforma stara się o ten budżet, a politycy PiSu nic nie robią. No, oczywiście, że będzie wspierać. Przypomnijmy, że poprzednio uzyskane 106 miliardów euro to ogromny wkład także w rozwój polskiej gospodarki. To jest niebagatelna kwestia. Jan Olbrycht szefuje komisji w Parlamencie Europejskim, która właśnie stawia między innymi te kwestie, by utrzymać politykę spójności, by utrzymać politykę rolną na obecnych zasadach. To są fundamentalne rzeczy. I rzeczywiście jest tak, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i rząd zresztą do tej pory nie był zbyt aktywny na tych polach, ale wzywamy i apelujemy o to, żeby rzeczywiście i dobre sygnały ze strony premiera, żeby o to walczyć skutecznie, dlatego że to jest kwestia naszego interesu narodowego, utrzymanie dobrej pozycji i dobrych zasad dla nas bardzo ważne. Myślę o tej polityce rolnej przede wszystkim, bo ona jest zagrożona. Polityka spójności zresztą też. Jeśli polityka rolna, to Piotr Zgorzelski. Będzie wsparcie dla starań władzy? No myślę, że obowiązkiem patriotycznym wszystkich partii politycznych jest to, żeby wspierać rząd w walce o budżet Unii Europejskiej. Tutaj chyba nie ma między nami żadnego sporu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że w opinii ekspertów chociażby dzisiaj mamy taką oto sytuację, że budżet europejski w tak rekordowym wymiarze, jakim udało się załatwić dla Polski, kiedy PSL współrządził w koalicji z PO, jest bardzo mało prawdopodobny i kwestia jest tylko tego, czy będzie kwestia tego jest tylko, czy będzie mniejszy, czy będzie dużo mniejszy. Tutaj trzeba powiedzieć, że także podpierając się opiniami najwybitniejszych prawników polskich, muszę stwierdzić, że powiązanie praworządności z jakby walką o budżet jest naciąganiem prawa europejskiego. Nie ma takich na wprost przepisów, które by pozwalały karać jakiekolwiek państwo za to, że stosuje takie prawo, które nie jest zgodne z prawem europejskim, ale ze względu na to, że rząd PiS zdążył przez te dwa lata całkowicie pozbawić się realnych sojuszników wśród tych państw, które decydują o przyszłości Unii Europejskiej, można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że te naciski mogą istnieć, szczególnie, że już jest to kolejna wpadka dyplomatyczna rządu polskiego w wymiarze Unii Europejskiej, bo pierwsza to była brak dobrego wsparcia dla pracowników delegowanych, a druga to chociażby brak wsparcia dla firm spedycyjnych. To pokazuje, że skuteczność rządu w Unii Europejskiej jest marna. A jak może PSL wspierać? Poprzez swoich posłów? Ale tylko, ale całkowicie i merytorycznie. Przypomnę, że szefem Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej jest dr Czesław Siekierski, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego i cały czas zależy nam na tym, żeby właśnie polityka spójności, o której mówił pan minister, czy też wspólna polityka rolna, ale tutaj sojuszników nie ma, bo przecież Francja będzie, już nie jest w gronie przyjaciół Polski, tak? Będzie to bardzo trudne. A co mogą robić partie, które nie mają partii, czy ugrupowania, które nie mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim? Katarzyna Lubnauer. Tak się przypadkowo składa, że akurat 5-6 jadę do Brukseli spotkać się z naszymi przedstawicielami z ALDE, z Verhofstadtem i pan Balenem, dlatego że to jest taka wizyta związana z moim przewodniczeniem Nowoczesnej. Będziemy na pewno rozmawiać również o przyszłej perspektywie budżetowej. Jeżeli natomiast obserwuję to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie budżetowe, no to nie oszukujmy się. Po pierwsze, trudno pomagać rządowi, który nie chce sobie sam pomóc. Jeżeli mamy sytuację, w której PiS od dawna już pędzi na ścianę w takich kwestiach jak czy praworządność, czy solidarność, no to jeżeli mówi się o warunkowaniu od tych kryteriów przyszłego budżetu 2020, no to nie bądźmy zaskoczeni, jeżeli dostaniemy mniej pieniędzy. Będziemy zapewne płacić również większą składkę, ponieważ ze względu na Brexit te środki będą musiały być jakoś uzupełnione. Zresztą Morawiecki mówi, że jest za. Będzie akceptacja. Tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na to tak racjonalnie, no to czy praworządność, czy solidarność są pewne podstawowe wartości i fundamenty Unii Europejskiej. Więc nie dziwmy się, że my byśmy chcieli korzystać z tej solidarności w ramach wyrównywania środków wyrównywania stanu życia w poszczególnych krajach. Natomiast nie chcemy się tą solidarnością, że tak powiem, podzielić wtedy, kiedy trzeba przyjąć przynajmniej część uchodźców. Ukraińcy, przypominam. I to jest, Ukraińcy nie są uchodźcami. Wy próbujecie wmawiać, Ukraińcy są imigrantami, którzy przyjeżdżają w większości, tutaj rzeczywiście jest ich około 2 milionów w tej chwili. Rzeczywiście, większość. Nie występują status uchodźcy po to, żeby zdobyć pracę. Proszę o tym pamiętać. Chodzi o solidarność, czyli rozładowywanie problemu takich, jakie mają wpływy państwa typu Włochy czy Grecja z co pani proponuje Polakom w tej sprawie? Panie ministrze. Jestem zwolennikiem ciągłości państwa. Panie ministrze, wiem, że pan był dziennikarzem, ale proszę naprawdę dać dokończyć pani ministrze. Nie zabierać chleba pani redaktor. Dokładnie. Natomiast ja panu nie przerywałam, natomiast pan nie potrafi się powstrzymać. Jeżeli spojrzymy na to, co robi w tej chwili PiS, to głównie to, co obserwujemy, to gry na czas. PiS sobie zdaje sprawę, że następny ten budżet będzie przyjęty dopiero zapewne w roku albo 2019, albo nawet po 2020, mimo tego, że ma obowiązywać od 2020. W związku z tym udaje, że problemu nie ma, udaje, że nie będzie tak, że może być warunkowany właśnie od praworządności, którą wiemy, jaki mamy stan i mamy konflikt rządu z Komisją Europejską, bo zaznaczmy wyraźnie, to nie jest konflikt między Polską i Unią Europejską, tylko to jest konflikt rządu z Komisją Europejską, wynikający z polityki rządu i polityki PiS. W związku z tym spodziewajmy się tego, że może się okazać, że będzie mniej, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Spodziewajmy się, że będzie mniej dla samorządów. Z czym chcecie iść do wyborów samorządowych? Realnie rzecz biorąc, już w tej chwili możecie powiedzieć i samorządom, i rolnikom, że dzięki waszej polityce mają szansę dostać mniej po roku 2020. Grzegorz Długi. Tak tego słucham i właśnie widzę, że dla wszystkich ważniejsze jest, aby te wewnętrzne nasze wojenki wygrywać, niż to, abyśmy coś byli faktycznie w stanie w tej Brukseli zwojować. Bo to, że pieniędzy będzie mniej, to jest prawie, że oczywiste. To, że one będą inaczej rozdzielone, też jest prawie i oczywiste. Wobec tego powiązanie, koncepcja powiązania pieniędzy z praworządnością i tak dalej jest oczywiście dość egzotyczna, bo moje pytanie jest pierwsze, kto będzie decydował o tym i po drugie, jakie kryteria będą brane pod uwagę. To nie są rzeczy, które da się zmierzyć. Wobec tego, jeżeli biurokratom damy taką możliwość decyzji, to w zasadzie oddajemy już w ogóle całą władzę w jedne biurokratyczne ręce, więc ja myślę, że tego nie dojdzie, a potem trzeba by zmienić traktaty, aby to zrobić, a tutaj myślę, że do tego też nie dojdzie. Natomiast hałas dla hałasu jest fajny, wobec tego wszyscy są szczęśliwi. Polityka rolna, no tu i też... Ale hałas też wywołują niektórzy przywódcy europejscy. To nie jest tak, że opozycja w Polsce, że część opozycji sprzeciwia się rządowi, dlatego hałas jest. Nikt nie jest bez winy. Polityka rolna troszeczkę mnie tu i tak martwi te podejście, bo my chcemy się wykłócać, żeby jak najwięcej było dotacji unijnych dla rolnictwa, a w interesie naszego rolnictwa jest idealnie odwrotnie. Gdyby kompletnie zniesiono dotacje, wtedy nasze rolnictwo by się okazało najlepsze, najbardziej konkurencyjne w Europie, bo jeżeli nasz rolnik musi konkurować z Francuzem, który dostaje dużo większe dopłaty, który ma dużo większe wsparcie. Bardzo odważna teza. Tak niestety jest. Jest propozycja środowiska politycznego? Dlatego bardzo wyraźnie mówimy. Zniesienia wszystkich. Tu chodzi o to, aby nasi rolnicy mieli możliwość, że KUKiz15 proponuje zniesienie dopłat. Aby nasi rolnicy mieli możliwość normalnej konkurencji z zachodnimi rolnikami, a nie tak jak jest teraz. Ale właśnie dopłaty wyrównują te różnice. Ale ja może dokończę, wtedy pan mnie zabudzi. Rozmawiamy o przyszłej perspektywie budżetowej, a nie o pomysłach rewolucyjnych. Znaczy to nie jest rewolucyjny pomysł, to jest tylko po to, aby konkurencja miała, aby każdy miał te same zasady. Nie może być w ten sposób, że Francuz ma dużo większe dopłaty niż Polak. Wobec tego taka koncepcja, jeszcze ale wspieranie takiej koncepcji. Ale myślę, że przy omawianiu tej perspektywy nie ma takich rozważań, czy znieść unijne dopłaty dla rolników, czy ale ich nie znosić. Ale kiedyś musimy zacząć o tym mówić, w jaki sposób wyrównać szanse. A to jest najlepsza metoda. Druga kwestia, mianowicie emigranci. Ja tutaj też troszeczkę się dziwię, że kwestię emigrantów stawiamy w ten sposób. Przecież wystarczy przestrzegać prawa. Gdyby Unia Europejska jako całość przestrzegała prawa, tego problemu by po prostu nie było. Gdyby procedury na granicach Unii były przestrzegane. Dobrze, co KUKiz15 może zrobić, żeby wspomóc starających się o budżet unijny? Może coś zrobić? Znaczy, przede wszystkim byśmy chcieli, aby nasze wewnętrzne problemy nie były przenoszone na te negocjacje. Aby też nie twierdzić, tak jak tu przed chwilą pan poseł powiedział, że zdobyliśmy 106 miliardów i tak dalej. Bo to jest prawda. Tyle tylko, że jak to policzymy na głowę mieszkańca, to zdobyliśmy dużo mniej niż Litwini czy Łotysze. Co pan opowiadał? No tak niestety jest. Nie, dobrze, to teraz Paweł Mucha, króciutko. Prezydent może tylko się przyglądać, trzymać kciuki, czy coś może jakoś inaczej wspomóc starania o budżet. Pan prezydent jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o tę sferę rozmów z przywódcami państw europejskich, prezydentami, premierami. Wtedy, kiedy są tego rodzaju spotkania, to te potrzeby także oczywiście są przez pana prezydenta artykułowane. A tutaj, jeżeli chodzi o Radę Europejską, to wiemy, że to jest kompetencja pana premiera Mateusza Morawieckiego. I ja jestem optymistą po tych pierwszych doniesieniach ze spotkania nieformalnego brukselskiego szczytu, gdzie mamy podkreślenie przez pana premiera zabiegów Polski, to co pan minister przed chwilą mówił, związanych z utrzymaniem środków na politykę spójności, na wspólną politykę rolną. Wiadomo, że z naszej perspektywy to są priorytety, ale to, że Polska uczestniczy, była o tym mowa jako lider Grupy Wyszehradzkiej, ale też jako poważny partner europejski w spotkaniu nieformalnym z premierem Belgii, że ten nasz głos jest słyszalny, że są rozmowy także z przewodniczącym Komisji Europejskiej, że są dobre spotkania. Ja myślę, że trzeba rozmawiać w takim duchu, jak tutaj padały wypowiedzi na pytania pani redaktor, czyli współdziałania zarówno tych sił, które są obecne w Europejskiej Partii Ludowej, w Parlamencie Europejskim, współdziałania polskiego rządu i współdziałania nas wszystkich, bo jest interesem Rzeczypospolitej Polskiej, żeby prawdopodobnie, i tu się zgadzam z panem posłem Grzegorzem Długim, że prawdopodobnie w ramach tych mniejszych środków, które będą w perspektywie 2021-2027, ten udział Polski był istotny, a na pewno w interesie Europy leży też to, żeby wyrównywać poziom życia Europejczyków i tutaj środki z Funduszu Spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej są kluczowym narzędziem do tego, żebyśmy zbliżali, żeby dochodziło właśnie do tego zbliżenia poziomu życia także Polaków wobec tych narodów, które są dzisiaj na wyższym stopniu w tym zakresie. Pozostańmy przy kwestiach relacji Polski z innymi podmiotami. W jakim punkcie są dzisiaj, to znaczy w sobotę, 24 lutego, stosunki polsko-izraelskie i polsko-amerykańskie po tej burzy, która się rozpętała po nowelizacji ustawy o IPN-ie i po tym, co później nastąpiło? Wydawało się, że już troszeczkę emocje się wyciszają. No i w czasie tego wyciszenia można było obejrzeć film Ruderman Family Foundation, który zresztą już zniknął z internetu, także wskutek interwencji ambasady Izraela. Czy według państwa to był jakiś taki przełom, że zaczynamy wychodzić na prostą, jest jakieś wspólne myślenie o tym, jak odbudować... Oj, przepraszam, to nie było... Po prostu oparłam się. Pani sama moment. Siebie skraca. Tak, to może już skończę. Czy wyjdziemy na prostą, panie ministrze? Uważam, że poznajemy przyjaciół w takim kryzysowym momencie, którzy uważają, że akurat w tej fundamentalnej sprawie, o którą zabiegamy, żeby nie utrwaliły się fałszywe kody pamięci przyszłości, przyszłych pokoleniach, czyli sformułowanie polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, to mamy mnóstwo wypowiedzi na ten temat od bardzo ważnych polityków. Ktoś nie wyłączył telefonu, przepraszam, to jest nie do zniesienia. Proszę wyłączyć, nie wiem, że... Nie umie pan obsługiwać, panie... I konkretni politycy. Proszę państwa, nie możemy w ten sposób, prowadzić audycji, ponieważ państwo nie mają słuchawek na uszach, a ja słyszę, że nie słychać pana ministra, tylko słychać... No, że zagłuszają. Słychać... Nie, no tak to po prostu działa. Tak to działa, zawsze tak działało. Wszyscy to wiedzą, chyba że ktoś jest pierwszy raz w radiu. Proszę bardzo. Konkretni politycy izraelscy, kanclerz Niemiec, minister spraw zagranicznych Niemiec, Departament Stanów Zjednoczonych, wszyscy jednoznacznie mówią, że używanie sformułowań polskie obozy jest krzywdzące i nie powinno mieć miejsca. Więc oczywiście ten konflikt trzeba emocjonalnie jak najszybciej zakończyć i staramy się o to. Myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze. Natomiast i wyjaśniać sobie też nieporozumienia. Natomiast chciałem przy tej okazji powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dla mnie szczególnie bolesna, bo pamiętacie państwo konflikt, który się toczył chyba przez 2 lata o Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Szanowni państwo, myśmy właśnie, dokładnie o to nam chodziło. To powinniśmy mieć polskie Muzeum II Wojny Światowej, gdzie dzisiaj byśmy po prostu zapraszali masowo polityków, dziennikarzy z całego świata, żeby poznali polski los w czasie II wojny światowej. I nie mamy do czego ich zapraszać, bo takie muzeum stworzył Donald Tusk w czasie swoich rządów ze swoimi najbliższymi współpracownikami, że będziemy utrwalać w tym muzeum, niestety się utrwala stereotypy negatywne w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy. W jaki sposób? Że na przykład Polska jest pokazana jako kraj antysemicki przed wojną nadmiernie, że na przykład w sprawie historii Holokaustu wiadomo, że to był wyjątkowy, straszliwy mord na Żydach, w tym na 3 milionach obywateli polskich. Jedwabny jest wyeksponowany nadmiernie w stosunku do znaczenia tego wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Że Pilecki jest zaprezentowany poprzez malutką legitymację, że Irena Sendlerowa jest za kaloryferem, że nie ma Maksymiliana Kolbego w ogóle, że nie ma Janusza Korczaka w ogóle. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Za 500 mln zł zbudowaliśmy Polskie Muzeum II Wojny Światowej, która o polskim losie nie opowiada. Najbardziej emocjonalna sala to jest sala poświęcona męczeństwu jeńców sowieckich. To było straszne oczywiście. Należy opowiadać o męczeństwie jeńców sowieckich, ale czy my nie mamy światu do opowiedzenia czegoś bardzo emocjonalnego, bardzo wstrząsającego, jeśli chodzi o polski los w czasie II wojny światowej? Dobrze, ale muzeum to jest ważna sprawa, natomiast w relacjach polsko-amerykańskich czy polsko-izraelskich w sytuacji kryzysu, no to nie będzie takie narzędzie, że tak powiem, eksportowe. Być. No ale co, zaprosimy tak, społeczeństwa. Zapraszamy dziennikarzy, polityków. Ale zanim przyjadą, no to... I powinniśmy mieć takie miejsce, gdzie im właśnie pokazujemy prawdę. Panie ministrze, ja mówię o tym, co jest tu i teraz. Czy trzeba znowelizować ustawę o IPN? Pani redaktor, co my odkryliśmy przy okazji tego kryzysu? Odkryliśmy niesłychaną ignorancję świata, jeśli chodzi o rudymentarną wiedzę na temat Polski, losu Polaków, państwa polskiego w czasie II wojny światowej. To jest potężne zadanie do wykonania. Nie da się w momencie kryzysu. To jest praca na miesiące i lata, tak, o której pan mówi. Ja mówię o tym, co jest tu i teraz. Powinniśmy znowelizować ustawę o IPN-ie, żeby pokazać jakiś gest dobrej woli. Czekamy cierpliwie na werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno ten werdykt będzie zrealizowany i będą zmiany, jeśli uzna Trybunał, że one są potrzebne. A jeśli nie uzna? Ważne jest pytanie pana prezydenta. Pytanie pana prezydenta, jeśli skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ocenił, czy ta ustawa może naruszać jakieś zasady wolności słowa, a rzeczywiście wartość niesłychanie ważna w naszym kręgu cywilizacyjnym, u nas również, i będziemy się do tego werdyktu dostosowywać. Mam nadzieję, że i ta zapowiedź, i ten fakt, który za jakiś czas będzie miał miejsce, całkowicie tę dyskusję wyciszy, a nasi partnerzy zagraniczni, zwłaszcza z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, po prostu z tego nieporozumienia, jeśli chodzi o intencje tej ustawy, jakoś wybrną, wyjdą. To teraz będzie Piotr Gorzelski, a nie Andrzej Halicki, bo widzę, że to się burzył, jak słuchał o muzeum. Nie burzę się, tylko dobrze, po prostu nie można tego słuchać. No, minister kultury, który... Za chwilę pan się wypowie, ale nie teraz Piotr Gorzelski. Dyskwalifikuje sam siebie każdym zdaniem. Ja uważam, szanowni państwo, że jednak Trybunał Konstytucyjny uzna, iż w ustawie o IPN znajdują się przepisy, które są warte doprecyzowania, bo rozumiem, że taka była intencja Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta, żeby spróbować zakończyć ten międzynarodowy konflikt, bo przypomnę, że jest to jednak ścieżka, która umożliwia po pierwsze złapanie oddechu, podjęcie pewnej refleksji i próby wyciszenia dyplomatycznego tego konfliktu. No ale jeżeli tak miało być, no to faktycznie wystąpienie pana premiera, który na jednym wdechu mówi o sprawcach i wymienia wszystkie narody świata, na pewno temu nie pomaga. I trzeba się dziwić, że doradcy wokół pana premiera nie są w stanie zapewnić mu komfortu wystąpienia na takim forum, szczególnie, że odbywa się ono w Monachium, gdzie wiadomo, że było to kolebką faszyzmu. W związku z tym myślę, że wszyscy mamy obowiązek być krytyczni wobec naszej historii. Wiemy, że nie byłoby historii Polski bez historii Żydów i dlatego polska dyplomacja, tutaj ponosząc klęskę, pokazuje, że może czasami też warto konsultować te przepisy z polskimi parlamentarzystami w polskim Sejmie. Dlaczego z nami tego nie konsultowano, nie rozmawiano, tylko doprowadzono do takiej oto sytuacji? Ale jak to nie konsultowany, nie rozmawiano? Nie konsultowany pan był, a poparł pan? Znaczy, ja nie muszę być konsultowany, ale żeby poprzeć, panie ministrze. To jest projekt z 2016 roku. Nic nie wiadomo było o tym, został zmieniony, jeśli chodzi o projekt Kukiz-15 i dołączenie kwestii ukraińskiej. Pani redaktor, doskonale pani wie, że słynne piątkowe głosowanie, tak naprawdę nikt z posłów, ani także z dziennikarzy, czy opinii publicznej nie odnosił się do tego. Nie odnosił się do tego projektu. Dlaczego pani redaktor się nie odnosiła do tego projektu? Uznawa widocznie pani, że to jest projekt dobry i nie ma żadnego problemu. Ale czy pan myśli, że... Pan nie wie, jak ja mam w tej chwili zdanie. No właśnie. Więc dlaczego ja miałam się... Ale więc ja mówię, że dziennikarze, opinia publiczna, posłowie w ogóle się do tego nie odnosili. Nie wiem, do czego się pan będzie odnosił, ale dobrze by... Do istoty rzeczy, mówiąc szczerze, pan minister Sellin zdyskwalifikował się jako minister kultury tym swoim wywodem. Właśnie dlatego historię piszą historycy, żeby nie uprawiać taniej propagandy, która zresztą obraca się przeciwko tym intencjom, które pan zaprezentował. Wywołaliście nie tylko cały szereg skandali, ale w dalszym ciągu pogłębiacie kryzys, w jakim Polska się nie znalazła od czasów na pewno odzyskania niepodległości. Mówię o tym dlatego, że jeżeli pan uprawia propagandę, kiedy za pomocą paragrafów i kar chce wyegzekwować świadomość innych, to jest najgorszy sposób uprawiania tego rodzaju polityki. Mamy historię bogatą w wiele zdarzeń. Historia należy do historyków. Natomiast jeżeli pan dzisiaj na szali kładzie polskie bezpieczeństwo, polskie sojusze, by paragrafami wyegzekwować posłuszeństwo innych nacji do swojej przerysowanej zresztą i propagandowej tezy, to nigdy pan nie osiągnie partnerskich relacji i to ze strategicznymi partnerami, bo w tej chwili rozmawiamy o bezpieczeństwie na przykład i Stanach Zjednoczonych. Ja bym prosiła, żebyśmy jeżeli minister Mucha powiedział przed chwilą o wiośnie. Jedno słowo. Ponieważ pana nie było tydzień temu, my rozmawialiśmy o tym. To już wszystko padło. Ja chcę teraz porozmawiać nie wiem, o tym, czy wszystko co padło, dalej, bo padła kwestia, że dalej, mamy wiosnę w relacjach minister dalej, z obrony narodowej. Co prezydent. Dalej? Co, ja powiem, dalej, co dalej ze stosunkami polsko-izraelskimi zaraz, w tym momencie, zaraz w którym się odniosę. Jesteśmy. Zaraz się odniosę. Bardzo. Bardzo dziękuję za pozwolenie. Chciałem powiedzieć, że być może te przebiśniegi mamy w relacjach minister Błaszczak MON, ale bezpieczeństwo zależy od dobrych relacji z partnerami strategicznymi takimi jak Stany Zjednoczone. Jeżeli dzisiaj oświadczenie Rexa Tillersona, czy Departamentu Stanu, czy inne oświadczenia, które chociażby ambasadora Johnsona, które właśnie do bezpieczeństwa się odnoszą z takim partnerem, który fałszuje bądź egzekwuje w sposób cenzorski, bo przecież w ustawie o IPN-ie problemem nie jest to, o czym mówił przed chwilą minister Sellin, czyli te złe kody pamięci. Ba, nawet nie było tej definicji o polskich obozach śmierci. Dopiero ją zaproponowaliśmy w nowelizacji i ona jest niezbędna i do ministra Muchy proszę, żeby prezydent zaangażował się, bo to wspólny interes narodowy, nasz interes narodowy, by właśnie przywrócić racjonalność w tym budowaniu dialogu z uczestnictwem opozycji, z uczestnictwem także partnerów zagranicznych. Prezydent powinien wziąć za to odpowiedzialność, skoro ministrowie się zachowują tak jak minister Sellin. Idzie w tą ślepą uliczkę na ścianę i prowadzi nas naprawdę do kryzysu i zanegowania również sojuszy strategicznymi, jakimi są polskie relacje z Ameryką. Nie, teraz nie będzie, nie można w ten sposób uprawiać propagandy i polityki. Minister Mucha na pewno powie to, co chciał pan powiedzieć. Pan prezydent podjął decyzję, która jest państwu znana. Te przepisy wchodzą w życie, ale z uwagi na te wątpliwości, które były podnoszone w debacie publicznej, czy które były podnoszone nie tylko przez prawników, skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny musi się w tej sprawie wypowiedzieć i tam kwestie związane z zasadą określoności, jeżeli chodzi o przepisy karne, tam kwestie związane także z pojęciami czy nieostrymi sformułowaniami, które są zawarte w ustawie, będą wyjaśnione przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja muszę podkreślić jedno. Polska ma prawo prowadzić politykę historyczną i Polska ma prawo prowadzić politykę historyczną opartą o prawdę historyczną. Ale rozumu trzeba używać. Powiedzmy zupełnie szczerze, to, że chcemy uhonorować dorobek polskiego państwa podziemnego, że chcemy wskazywać na takie działania jak Rada Pomocy Żydom Żegota, że chcemy mówić o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, mamy do tego prawo równie mocne jak to, żeby negować takie fałszywe, kłamliwe określenia jak polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne i to, że przez wiele lat w tej sprawie nie było aktywnej polityki historycznej. Tylko skuteczna. Bardzo nieskuteczna. Bo 200-300 procesów rocznie to dowodziło skuteczna. Panie pośle, inni też czekają. Proszę nie przeszkadzać, bo w tym momencie więc pani... Ja zupełnie nie widzę tego junktim, które próbuje tutaj pan przewodniczący Halicki budować, jakoby to ta nasza postawa, która polega na tym, że takie określenia się pojawiają, my nie interweniujemy. No powinniśmy interweniować. Powinniśmy interweniować. Jesteśmy do tego zobowiązani. Pan prezydent jest tutaj bardzo aktywny, a myślę, że partnerom amerykańskim, partnerom izraelskim, diasporze żydowskiej musimy spokojnie, merytorycznie tłumaczyć te racje, które stanowiły podstawę uchwalenia tej ustawy i pan prezydent w ten proces jest zaangażowany. Do pana króciutkie pytanie, jako do prawnika, bo może te osoby, które to dostrzegają i podnoszą, czepiają się, może to jest drobiazg. Czy w ustawie podpisanej przez prezydenta, w akcie obowiązującym może występować potoczna, czy też w ogóle jakaś taka mieszana nazwa państwa? Trzecia Rzesza Niemiecka. Nie było takiego państwa, a to jest w ustawie. Ja myślę, że to... To nie ma znaczenia. Nie, proszę powiedzieć, jak nie to nie jest. Nie było III Rzeszy Niemieckiej. III Rzesza Niemiecka to w sensie prawnym... W sensie nazwiska tylko, tak? Nie ma. Ja myślę, że w sensie jakby określoności przepisu to akurat ten fragment nie jest najbardziej, bym powiedział, kontrowersyjny. Okay, są rzeczy bardziej kontrowersyjne, no które Trybunał Konstytucyjny będzie badał. Ale to, że te przepisy były potrzebne, no kwestia obrony dobrego imienia Polski, kwestia także odpowiedzenia na to, co się działo w przestrzeni publicznej. No myśmy musieli w jakiś sposób, moim zdaniem, zareagować. Katarzyna Lubnauer. Tak, oczywiście, że każdy kraj ma prawo uprawiać politykę historyczną. Tylko problem jest jeden. Wy uprawiacie politykę historyczną kosztem polityki dyplomatycznej, kosztem bezpieczeństwa Polaków. Realnie rzecz biorąc, akurat Izrael i Stany Zjednoczone to jest tacy partnerzy, z którym moglibyśmy stworzyć silną trójkę wspólnoty dotyczącej bezpieczeństwa. Współpraca wywiadowcza, współpraca wojskowa, to wszystko nas mogłoby łączyć, a zamiast tego wszystko nas dzieli. Jeżeli spojrzymy jeszcze... Panie przewodniczący, żołnierzy amerykańscy widzi w Polsce, widzi pani szczyt NATO. Panie ministrze, bardzo państwa, pan proszę. Mówił, ja panu mimo tego, że miałam dużą ochotę, nie przerywałam. Jeżeli spojrzymy na to, że chcielibyśmy, żeby w Polsce rzeczywiście ci żołnierze byli na stałe, nie w postaci pas rotacyjnych, to też trudniej nam się będzie rozmawiać po tym całym konflikcie. I dla mnie sytuacja jest jasna. Mamy jeszcze najgorszy możliwy moment, wybraliście sobie na uprawianie tej polityki historycznej, która zresztą tragicznie jest uprawiona, ponieważ dokładnie jest przeciwskuteczna. Nigdy tak źle o Polsce nie mówiono, zresztą według doniesień dotyczących Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak się mówi w tej chwili. Wybraliście moment, w którym za moment będziemy mieli 75. rocznicę getta, będziemy mieli 70. rocznicę państwa izraelskiego, 50. rocznicę marca 68. roku. W związku z tym jeszcze bardziej wróci polski antysemityzm, jeszcze bardziej wróci. Jeszcze mamy pana senatora Bąkowskiego, który wypowiada się w takim duchu zawieszony. Dlaczego nie wywalony już dawno, kiedy przecież wcześniej miał wypowiedzi, które jasno pokazywały jego nienawiść do wszystkich innych oprócz pana senatora Bąkowskiego? Dlaczego wypowiedź pana premiera Morawieckiego to też jest... Tak jakbyśmy plunęli w twarz bardzo wielu uczciwym Polakom, jego wypowiedź o sprawstwie Żydów w Monachium. Też pokazał, że jest jawną pomyłką Jarosława Kaczyńskiego jako premier. W naturalny sposób kompromituje kraj. I dla mnie jest dość oczywiste, że również pan prezydent w momencie, w którym zdecydował się na skierowanie tej ustawy w trybie następczym, a nie w trybie prewencyjnym, czyli przed podpisaniem, wykazał się tym, że nie chciał być odważny w stosunku do swojego, że tak powiem, prawicowego elektoratu, tylko postanowił wybrać rozwiązanie, które było rozwiązaniem co najmniej połowicznym. Bo realnie rzecz biorąc... Najlepsze z możliwych. Nie najlepsze z możliwych. Najlepsze może dla siebie z punktu widzenia... Dla interesu państwa polskiego. Nie, dla interesu państwa polskiego było najlepszym to, żebyśmy nie wywoływali kryzysu. Ponieważ od dawna PiS prowadzi taką samą politykę. Prowadzi politykę tego, żeby wywoływać kryzys, a następnie go naprawiać. Tylko problem jest, że po każdym takim kryzysie... Proszę zmierzać do końca, bo pan poseł Długi się bardzo denerwuje. Zaraz, pan poseł. W każdym takim kryzysie... No, nie tylko poseł Długi. Nasze stosunki z innymi państwami są słabsze. I dla mnie uprawianie polityki historycznej, kosztem polityki dyplomatycznej, kosztem polityki bezpieczeństwa Polski jest po prostu działaniem nieodpowiedzialnym. Jaka jest ta propozycja nowoczesna? Bo ja tu słucham tych proszę wywodów bardzo, i... bardzo jasne, więc tak, po pierwsze, jeżeli nawet... Tam jest dyrekcja programu trzeciego, można tam iść na casting, nawet... na prowadzącego, także zapraszam pana ministra, ale później. Patryka Jakiego, to, że ta ustawa się znalazła w tym terminie i w tym trybie w parlamencie, to było możliwe jeszcze go naprawienie. Było możliwe naprawienie go na drodze między Sejmem i Senatem i było możliwe naprawienie między Senatem a podpisem prezydenta. Ani z jednej, ani z drugiej okazji nie skorzystaliście. Mili państwo, mówię do państwa. Przepraszam bardzo, po pierwsze w pierwszym czytaniu byliśmy za odrzuceniem, a po drugie jeszcze jedną pani rzecz powiem dość jasno. Dla mnie pani fakt, że od grudnia nie mamy ambasadora w Izraelu, że mamy sytuację, w której... Pani przewodnicząca! Ale jakoś nie słyszałem, żeby pani przewodnicząca to mówiła z trybuny sejmowej. Podczas głosowania. Jakoś nie mówiła pani przewodnicząca. Apelowałam o Radę Bezpieczeństwa Narodowego między Sejmem i Senatem, między... Nie słyszałem wystąpienia pani poseł podczas tego głosowania. Dziś jest skład wysokiego ryzyka. Proszę bardzo, Grzegorz. Pożary wtedy, kiedy one zaczynały się, a nie w tej chwili. Te ryzyko naprawdę jest duże, bo państwo tego nie wiedzą, ale ja siedzę pomiędzy panem Lubnauer i panem Muchą, także boję się, że oberwę z której strony. A pan minister był zawsze taki spokojny. No, ale czasami ma prawo, aby się zdenerwować. A dlaczego? Bo najbardziej drażni mnie w naszej polityce hipokryzja. My po prostu jesteśmy takimi hipokrytami, że to jest wstyd. Jeżeli pani przewodnicząca... Proszę mówić za siebie. Jest uprzejma mówić o senatorze PiSu, który bardzo słusznie został tam zdaje się zawieszony, wyrzucony w cokolwiek, to ja się pytam, czy wyrzucono już z Nowoczesnej działaczy Nowoczesnych, którzy zamieścili w internecie antysemickie, jawnie chamsko antysemickie ulotki przedwojenne. No to my podamy dane. Tak, to proszę podać. To podamy dane, bo mówiliśmy o tym bardzo, bardzo nie, wiele. Wobec tego, ja może dokończę. Ja może dokończę. To jest jedyny problem, wszystko, co pan chce w tej sprawie powiedzieć. Ale pan zadaje pytania. Jeżeli pan zadaje pytania, to jasne, że nie osoby, które... Może. Pan pyta, chcą odpowiedzi, więc proszę nie zadawać pytań. Szczególnie, że to fake news, nie ma żadnych... No niestety, hipokryzja króluje. Natomiast to pytanie, tak, pani redaktor... Pani przewodnicząca, przewodniczącej ugrupowania tak nie wypada. Ja mam racjonalizatorski wniosek w ogóle. Pytanie, no pani redaktor, dotyczyło naszych relacji z Izraelem, a my jak zwykle zaczęliśmy o naszej wewnętrznej polskiej bójce. I myślę, że to jest największy problem, że nie potrafimy rozmawiać o naszych relacjach wewnętrznych, zewnętrznych, bo tylko myślimy to przez pryzmat wewnętrzny. I to jest straszna tragedia. Relacje z Izraelem, z rządem Izraela, myślę, liczę na to, że stosunkowo niedługo uda nam się odbudować. Nie uda nam się odbudować tych potężnych rowów, które pomiędzy społecznością żydowską i polską zostały w tej chwili od nowa odkryte. Z dna wyszły wszystkie niestety nieprzyjemne zawartości. Wyszło to na zewnątrz. Ja sobie nie wyobrażam, że to się da naprawić w krótkim czasie. Ja sobie tego nie wyobrażam, że to się da załatwić takimi czy innymi sympatycznymi słowami najważniejszych polityków. Jak zresztą polityków? Proszę, ja chcę tylko zwrócić, że szef Habayit HaYehudi izraelskiej partii Bennett, który jest ministrem edukacji, mówi, że były polskie obozy śmierci. Drugi minister też mówi, że były polskie obozy śmierci. Wobec tego albo się zastanówmy, bo może były, bo ja już zaczynam się gubić, albo patrzmy równą miarą. W tej chwili nasze wewnętrzne naparzania się tylko pogarszają naszą sytuację międzynarodową. To może skończmy może naparzać się, jak to pan określił. I zamiast konsekwentną politykę prowadzić, która by zasypywała... Tylko jedno zdanie. Ale to będzie tak, że... Ale to jeżeli będzie jeszcze jedna kolejeczka, to już nie będzie innego tematu. Pani redaktor, jaki jest temat? Bo ja spróbuję wytłumaczyć. Cudowny. Ja spróbuję tylko... Nie, już proszę nie tłumaczyć. Nie, ale jeśli pani... Ale jak cudowny temat, to myślę, że powinniśmy przejść do cudownego tematu. Ale tutaj stawiano kwestię bezpieczeństwa. Ale jeśli pan teraz powie ad vocem, to każdy będzie chciał ad vocem. Oczywiście. Proszę z tego zrezygnować. Ale ja spróbuję wytłumaczyć posłowi Kalińskiemu, dlaczego walka o... Bezpieczeństwo nie jest... Dlaczego walka... Ale pozwólcie, jedno zdanie. Dlaczego walka o honor i dobrą... i prawdziwą pamięć o Polakach jest i twarda walka w tej sprawie jest ważna dla naszego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, jeżeli my pozwolimy, że za lat kilkanaście, kilkadziesiąt utrwali się w świadomości świata wizerunek Polaków jako antysemitów, szmalcowników, współsprawców Holokaustu, to w razie zagrożenia naszego bezpieczeństwa kto przyjdzie nam z pomocą? Kto przyjdzie z pomocą takiemu polityka narodowi? Dumna, kiedyś tak, kiedyś ale mówiono, durna nie będziemy, kiedyś mówiono, nie będziemy umierać za Gdańsk, a wtedy powiedzą, nie będziemy umierać za tych Polaków. To teraz nie Janowskiego czy Bogdańskiego na pewno wam pomoże. Drodzy Państwo, Karec jest nieważny. Ale jeżeli można jednym zdaniem, bo to nie, przepraszam, mam nie, taki, no ale to każdy chciałby nikogo nie atakujące. Nikogo nie atakujące. Używacie terminu polityka historyczna. Dlatego mamy te kłopoty, że polityka dominuje nad historią. Historia powinna być odłączona. To tak jak sprawiedliwość socjalistyczna. No, tak pan tworzycie mówi... fałszywy termin, odłóżcie już tą politykę. A także przesłania wam wszystko. Ona sama tak naprawdę jest 26 fałszywych kodów pamięci, nie tylko jeden czy dwa. I myślę, że o tym także warto pamiętać, pani redaktor. Czy PSL weźmie udział w wyborze członków do krajowej, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Opublikowano nazwiska 18 właściwie kandydatów. Jeden sędzia mówi do drugiego sędziego, czy będziesz startował do Krajowej Rady Sądownictwa? Tamten odpowiada, nie, nie będę. A dlaczego? Dlatego, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie dyscyplinarne. To jest pokazuje... Jest dwójka sędziów, to, wobec których się... To naprawdę wielki sukces. Na 10 tysięcy sędziów udało się wyskrobać 18 i to w ostatnim momencie. A jednocześnie okazuje się, że być może całe ta chucpa, którą zafundowano Polakom zniszczeniem kolejnego ciała po Trybunale Konstytucyjnym, może okazać się niekonstytucyjna wobec tego, że nie jest zgłoszony żaden kandydat z Sądu Najwyższego, a w ustawie zasadniczej jednoznacznie jest zapisane, że także musi tam być przedstawiciel Sądu Najwyższego, a w tej osiemnastce nie ma przedstawiciela Sądu Najwyższego. Co na to pan minister? Można awansować. Trudno się odnieść do tej wypowiedzi, bo ona jest i zniuwaczająca kandydatom i nieprawdziwa, i też niemerytoryczna. Z przykrością tutaj wypowiedzi pana posła Zgorzelskiego słuchałem. No są kandydaci bez postępowania dyscyplinarnego. Nie, oczywiście większość jest bez postępowania dyscyplinarnego i chyba w przypadku dwóch media się dopatrzyły takich postępowań dyscyplinarnych, ale przecież nikt państwu nie blokował tej możliwości, żeby uruchamiać grupy obywateli, które będą popierały. No ten tryb był określony jednoznacznie ustawą 25 sędziów bądź 2000 obywateli. Proszę zwrócić uwagę, ja te kandydatury przeglądałem z ciekawości, tak jak każdy obywatel. A listy poparcia też? Na stronach internetowych Sejmu to było publikowane. Ja jestem przekonany, że ten model, który może PSL-owi, może Platformie odpowiadał, wyboru sędziów przez sędziów i tworzenia z korporacji sędziowskiej takiego elementu hermetycznego na kontrolę społeczną, hermetycznego z perspektywy mandatu demokratycznego także sędziów wybieranych do KRS-u, odpowiadał. Natomiast Polacy chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Konkretnie. KRS jest dzisiaj reformowany. Czy kandydat, który jest sędzią w stanie spoczynku z punktu widzenia prawa, może, że tak powiem, prawidłowo kandydować, bo są co do tego wątpliwości. Jakie jest pana zdanie? Ja według mojej pamięci przepisu artykułu 14 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogę powiedzieć, że taki sędzia nie może wykonywać mandatu, nie może być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie będzie mógł być skutecznie wybrany. To, że mógł być zawarty w zgłoszeniu, no jest komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu według mojej wiedzy w tej sprawie. Ale do czego zmierzałem? No ale że on został wstępnie zaakceptowany. No rozumiem, że zgłoszenie zostało zaakceptowane, ale no nie będzie mógł sprawować mandatu, nie będzie członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór dzisiaj przez przedstawicieli narodu na wniosek obywateli i na wniosek środowiska sędziowskiego sędziów do KRS-u to jest krok we właściwą stronę i ja bardzo liczę na to i mam nadzieję, że tak będzie, że uda się osiągnąć kompromis w parlamencie. Będą te zgłoszenia, dlatego że tam w ustawie jest zapisany taki mechanizm, który daje opozycji możliwość zgłaszania także odwzorowanie woli politycznej Polaków, która jest wyrażona w głosowaniu powszechnym w wyborach, co do tego, żeby tam udzielać rekomendacji i żeby ta kontrola społeczna przez przedstawicieli narodu była, żeby przy awansie zawodowym sędziów nie decydowały tylko względy związane z sytuacją koleżeńską, czy pewne mechanizmy, których patologiczne funkcjonowanie znamy z przeszłości, tylko żeby KRS uzdrowić. Ja bardzo liczę na to, że Kukiz 15 w ten proces się zaangażuje, ale też apeluję do państwa, którzy tę debatę prowadzicie, żeby się przyczynić do reformy wymiaru sprawiedliwości. No nie musimy chyba Polaków przekonywać do tego, że taka reforma jest potrzebna i niezbędna i wiemy, że reforma Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa jest elementem tego procesu, ale elementem niezbędnym. Teraz jedno zdanie powie Piotr Zgorzelski, który powiedział jednocześnie z panem ministrem, ponieważ nikt nie słyszał. I tylko to jedno zdanie, żadnych numerów. Panie redaktor. Panie? Żadnych numerów. Żadnych numerów, patrząc prosto w oczy, panie dyrektor. Ale proszę patrzeć prosto w oczy. Polskie Stronnictwo Ludowe nie weźmie udziału w tej chucpie. Andrzej Halicki jeszcze wczoraj rano. Sławomir Neumann nie odpowiedział, że została podjęta decyzja na tak lub na nie. Jest decyzja? Nie, no nie będziemy brać udziału w tej chucpie. Powtórzę zdanie posła Zgorzelskiego. Ale dziwię się, że pana ministra Muchę nawet taki rumieniec nie oblał, bo pan powyka język w tej chwili. Z mównicy sejmowej. Mówił proszę pan nie do sądzić nas. Swoją miarą. Mówił pan do nas. Teraz zacytuję. Po to jest cała ta reforma, żeby między innymi wyłonić największe autorytety w trybie społecznym z dużym udziałem obywateli. Po drugie, kto z nich jest, w ogóle ma jakiś tytuł profesorski. Generalnie są to magistrowie, współpracownicy Zbigniewa Ziobro. Nie przeglądał pan tej listy. Tam są przeglądałem oczywiście. Mam powiedzieć więcej. Jeden ma nawet problemy psychiatryczne. No zdejmował spodnie na sali sejmowej. Mam opowiadać historię, co nie, po niektórych kandydatach. No właśnie. Koleżanka ze szkoły podstawowej Zbigniewa Ziobry. Świetny autorytet. Zgłoszona przez partnera, jego partnerka życiowa to inny przykład. No ministrów, przepraszam, dyrektorów Departamentu Ministerstwa też można wymieniać jako rekomendujących. Ja się panie dziwię, że ministrze, partia, która ma panie ministrze, panie ministrze, pan taką, powiedział, ale jest rzecz z taką zasadnicza. Z pogardą do zgłoszeń społecznych podchodzi, z taką pogardą. To jest rozumiem, to nie są kandydaci Platformy Obywatelskiej, to można... Społeczne zgłoszenia, to dobry termin. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pan powiedział rzecz najważniejszą. By nie powstała również sytuacja oligarchizacji procesu nominacji i rekomendacji sędziowskich. Wywołamy to kim jest dzisiaj teraz... Zbigniew Ziobro? Przecież to jest oligarcha systemu sądownictwa. Mamy mało czasu. Dokładnie oligarcha systemu sądownictwa. Krajowa Rada Żebrownictwa. No tak mówią sędziowie o tym procesie. Andrzej Hańczyk mnie nie słyszy. No bardzo mnie. Pani mnie też nie słyszała kilka minut temu. No tak tu się dzieje, że czasem komuś się wyłącza słuch. I za karę będzie Grzegorz Długi, ponieważ został wywołany do tablicy. Kukiz 15 miał społecznych kandydatów poprzeć. Są dwie takie osoby, w tym ta wymieniona przeze mnie, nie z nazwiska, sędzia w stanie spoczynku. To znaczy sędzia w stanie spoczynku jest oczywiście problemem, bo tam przepis artykułu 14, jeżeli się nie mylę, mówi, że w momencie, że przestaje być w momencie przejścia stan spoczynku, ta osoba nie przechodzi, bo ona już jest, ale myślę, że celowościowa wykładnia wskazuje na to, że niespecjalnie może być, czyli mamy tutaj problem. Natomiast... Będziecie wybierać czy nie? Znaczy jeszcze żeśmy nie podjęli takiej decyzji. Mamy wielką ochotę zrobić cokolwiek, aby jednak 3/8 było używane, aby jednak to było ponadpartyjne. Natomiast decyzji takiej jeszcze nie podjęliśmy, bo oczywiście jest tu ogromna ilość problemów, które nie tak łatwo będzie rozwiązać. Wobec tego proszę nam dać jeszcze chwilę czasu. Będzie burzliwa dyskusja u nas w klubie. Coś tam pewnie wymyślimy. Natomiast chcielibyśmy, aby reforma ruszyła do przodu, a my na razie nie mamy żadnych realnych propozycji reformy. I to jest problem. Tak naprawdę KRS jest tylko koroną, a ważne jest, aby korona była na normalnym, zdrowym ciele. I tym powinniśmy się zająć najpierw. Pani Lubnor, będzie ostatnia, teraz będzie krótko. Jarosław Sellin, nie jest pan rozczarowany, że tak niewielu sędziów zgłosiło się, no i być może są w Polsce sędziowie z lepszym dorobkiem i mniej kontrowersyjni, że tak powiem. Nie widzieliśmy, co się działo w ostatnich 2 latach, jeśli chodzi o zachowania środowiska sędziowskiego w stosunku do naszej reformy, bardzo potrzebnej, o czym świadczy również skandal z ostatniego tygodnia, chociażby wyrok Sądu Najwyższego w sprawie jednego sędziego przyłapanego. Mamy minutę do końca audycji, więc proszę ewidentnie cała Polska to widziała na kradzieży, a uniewinnionego, więc trzeba było z tą wszechwładzą korporacji sędziowskiej nad tak ważnym wymiarem władzy w Polsce. Nie jest pan rozczarowany? Jakim jest wymiar sprawiedliwości skończyć, więc bardzo konsekwentnie tę reformę prowadzimy. Rzuca nam się kłody pod nogi od 2 lat i wewnątrz, i na zewnątrz. To w takim razie ale tę reformę przeprowadzimy i KRS będzie powołany. Nie było to odpowiedzi na moje pytanie, ale to drobiazg. Katarzyna Lubnauer. Jeżeli chodzi o stację benzynową, to pan wozi, zapomniał zapłacić w swoim czasie za benzynę. Natomiast to jest argument, że chciałam się spytać, czy mogę? Chciałam się spytać, no ja mam ochotę spytać, żeby była kradzież, musi być zamiar. Chłopaki, dawajcie dalej, co jeszcze zamierzacie przejąć? No jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której za moment na sali sejmowej, po 2 stronach sali sejmowej będą przedstawiciele prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, bo po jednej stronie będą prokuratorzy, którzy są bezpośrednio jego podwładnymi, w stosunku do których ma wielkie uprawnienia, a po drugiej stronie będą sędziowie z nominacji KRS-u, w którym on w tej chwili ma większość mieć przedstawicieli, dlatego że co najmniej 9 osób jest bezpośrednio związanych ze Zbigniewem Ziobrą, albo poprzez osoby zgłaszające, albo wręcz byli jego podwładnymi, zresztą zgłaszane na przykład osoby przez partnerów osobistych, no to w tym momencie to jaki to jest model sprawiedliwości? Gdzie na świecie panuje taki model sprawiedliwości, w którym po jednej i po drugiej stronie mamy do czynienia... Już zakończyła się audycja, w związku z tym proszę o odpowiedź. Pewnie to jest oczywista odpowiedź. To jest padaka, nie kandydaci. To są, nie będziemy brali udziału na pewno w tej hucpie, bo to, co zostało zaprezentowane, to jest padaka, nie kandydaci. Padaka. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Długi, Andrzej Halicki, Jarosław Sellin, Piotr Zgorzelski. Miłego dnia. Paweł Mucha, Beata Miłosz, do usłyszenia. Miłej soboty, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując odkurzacz pionowy Bosch z maksymalnym czasem pracy 40 minut za 589 zł zaoszczędzisz 70 zł. A kupując depilator IPL Brown za 1149 zł zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość dopraszania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcom. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie zdolności kredytowej.